लम्हा दूरी यू पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। लम्हा लम्हा दूरी यू पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। ख्वाहिशों की शाम ढलती है, ख्वाहिशों की शाम ढलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। साग में ये शबनम जलती है।